Αγαπημένη μου, δεν περίμενα τίποτα από σένα και μου έδωσες τα πάντα, το χρόνο, τα άστρα και τη γη, τους αγρούς της πόλης, το μυστήριο της δημιουργίας, ξεχασμένο μετά το θυλασμό της προσβολές. Ευχαριστώ για την ανιέρη αλλά ειλικρινή σου εκτίμηση. Ευχαριστώ που καθοδήγησες τα βήματά μου στις πλατείες της Τρίας και της Μακεδονίας, στεφανωμένες με μνημεία ανατραπέντων αυτοκρατοριών, νικητριά της αδιαφορίας και της παραμέλησης, νικά στην απάθεια και την αστάθεια. Ευχαριστώ για την πρώτη σου αγκαλιά μετά τη στρατιά, διψασμένη όαση σε μια μακρινή πόλη. Το μονοπάτι ήταν καθαρό, καθαρή και η πύλη της κατοικίας σου. Προανήγγειλες την κοινή ευτυχία, μια ζωή δεν αρκεί για να σε αγαπήσω. Για τα λόγια σου, αν για σένα είναι σκέψεις που αφήνει ανάσα, για μένα είναι το άρωμα του καλοκαιριού και των ευωδιών του. Η εικόνα σου με μεθάει ώρα με την ώρα. Η πατρίδα μου είναι ο τόπος που κατοικείς. Μαζί γράφουμε την ιστορία κάθε ηπείρου, ανάμεσα σε σένα και σε μένα η αιωνιότητα αποκαλύπτει τα μυστικά της.